Farm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiej w Radio Środa, 7 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po silnych burzach prądu nie ma jeszcze prawie 5 tysięcy gospodarstw w kilku województwach. Strzelanina w irańskim parlamencie i przed mauzoleum Chomejniego w Teheranie, są ranni. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed koncertem Ariany Grande w Paryżu. 5 tysięcy odbiorców bez prądu po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Nawałnice doprowadziły do awarii energetycznych w województwach łódzkim, świętokrzyskim i wielkopolskim, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj rano jeszcze około 4700 odbiorców jest bez prądu. Najwięcej w województwie łódzkim. Tam na usunięcie awarii czeka jeszcze 3600 odbiorców. Po burzach z gradem i silnych ulewach strażacy interweniowali ponad 700 razy. Najwięcej pracy mieli na południu kraju. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa i powalone i połamane przez burze drzewa, które tarasowały drogi, ulice i szlaki kolejowe. Jak informują służby, nikt nie ucierpiał. Nawałnice nie spowodowały też większych strat. Co najmniej dwie strzelaniny w Teheranie. W położonym w centrum irańskiej stolicy parlamencie zastrzelony został strażnik. Rannych jest kilka innych osób. Napływają sprzeczne informacje dotyczące tego, kto atakował. Część świadków mówi o jednym napastniku, inni o trzech uzbrojonych w strzelby mężczyznach. Do strzelaniny doszło też w mauzoleum Ajatollaha Chomejniego na przedmieściach Teheranu. Są ranni, nieznana jest ich liczba. Ciąg dalszy sejmowych prac nad zmianami ustroju sądów powszechnych. Początek nad uszczelnianiem systemu pobierania opłat abonamentowych. Na trzydniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. losowy przydział spraw sędziom. Zwiększa też wpływ ministra sprawiedliwości na powoływanie i odwoływanie prezesów oraz wiceprezesów sądów. Podczas tego posiedzenia miało się odbyć drugie czytanie rządowego projektu zmieniającego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Punktu tego nie ma w najnowszej wersji porządku obrad posiedzenia Sejmu. Posłowie mają się zająć rządowym projektem ustawy, który ma pomóc w lepszej ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Obecnie regularnie płaci go jedynie 13% gospodarstw domowych. Własny projekt ustawy abonamentowej przygotowali też posłowie PSL-u. Chcą oni, by media publiczne były finansowane z budżetu państwa na poziomie 750 milionów złotych rocznie. Podczas tego posiedzenia Sejm ma też wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz uzupełnić skład komisji weryfikacyjnej, która ma badać nadużycia związane z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mimo najwyższego stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym koncert Ariany Grande w Paryżu odbędzie się. Będą mu towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. To po występie amerykańskiej piosenkarki w Manchesterze doszło do zamachu, w którym zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Paryska prefektura zapowiedziała wręcz drakońskie środki bezpieczeństwa związane z dzisiejszym koncertem w Pałacu Sportu w Bercy, wokół którego będą rozlokowane dodatkowe patrole wojska i policji, także w cywilu. Pod specjalnym nadzorem znajdą się środki transportu miejskiego dowożące widzów do sali koncertowej, wokół której od 7 rano obowiązuje zakaz parkowania, a ruch zostanie całkowicie wstrzymany na przylegających do Bercy ulicach i bulwarach już od godziny 16. Po zamachu w Manchesterze mer Paryża Anne Hidalgo, nie kryjąc słów współczucia wobec Brytyjczyków, powiedziała, że w Paryżu koncerty i wielkie imprezy odbędą się. Wszędzie wprowadziliśmy środki, jakie tylko są dostępne i możliwe. Te działania pozwalają zapewnić bezpieczeństwo w Paryżu, we wszystkich najbardziej uczęszczanych miejscach turystycznych. 9 czerwca Ariana Grande wystąpi na koncercie w Lyonie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Działa sprawnie, ale do jej wdrożenia droga długa. Służby testują aplikację Centrum Akcji stworzoną przez studenta, która pozwala zarządzać ludźmi biorącymi udział w poszukiwaniach. Jej koordynator ma w jednym miejscu bieżące informacje m.in. o przebiegu akcji i liczbie grup poszukiwawczych w terenie. Z sukcesem przetestowano już program podczas ćwiczeń jednostek ratownictwa, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Akcje poszukiwawcze na dużą skalę to często setki osób z różnych służb. Koordynator w sztabie ma nie lada wyzwanie, jak porządkować informacje o grupach ratowników w terenie. Zaczynamy rozpisywać niektóre rzeczy na kartkach. Mówi aspirant sztabowy Piotr Cabański z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Głównej Policji. Jest to nie do odczytania, albo trzeba bardzo długo się nad tym zastanawiać. Problem rozwiązuje aplikacja Centrum Akcji, stworzona przez studenta według pomysłu ratowników ze wsi Wołczkowo pod Szczecinem. Każda grupa ma swoją taką ikonkę wizualną, także można to troszkę tak porównać do gry komputerowej, gdzie przydzielamy pewną listę osób do sektorów. Mówi pomysłodawca aplikacji ratownik Łukasz Mazur. System automatycznie mierzy czas wyjścia, powrotu, czas przerwy. Program dba też o stan poszczególnych grup ratowniczych. Tutaj aplikacja zgłaszała nam taką potrzebę nawiązania kontaktu z danym zespołem ratowniczym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważna informacja dla słuchaczy w rejonie Warszawy. Z powodu prac konserwacyjnych będą problemy z odbiorem trójki w stolicy. Dziś od godziny 10 do 17, ale dotyczy to nadajnika na Pałacu Kultury i częstotliwości 99,1. Odbiór programu trzeciego będzie możliwy na częstotliwości 98,8 emitowanej ze stacji Wrażenie. Teraz w trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Michał Gąsiorowski. Mecz z Rumunią w sobotę i wciąż jest kilka ważnych kwestii do rozwiązania. Na przykład, kto zastąpi pauzującego za kartki Kamila Glika. Michał Pazdan jest o to dość spokojny. Ja pamiętam dwa lata temu, jak tu przyjeżdżałem po dłuższej przerwie. Identyczna sytuacja, też czerwiec, też mecz u siebie na Narodowym i grałem z Łukaszem Szukałą, także tutaj akurat trzeba się dostosować do sytuacji, która jest w danym momencie. Także tutaj trener na pewno ma już swoje rozwiązania, znając trenera. O tak, co do tego nie ma wątpliwości, a dziś zgrupowanie rozpoczęła kadra młodzieżowa, która szykuje się już do Mistrzostw Europy w Polsce. Gdyby znów wygrał Stelmet w koszykarskich finałach, zrobiłoby się nudno. A tak, są emocje, bo w trzecim meczu finałowym polski Cukier Toruń wygrał ze Stelmetem Zielona Góra 84-74. Trener Stelmetu Artur Gronek był bardzo niezadowolony po tym spotkaniu. Oczywiście, że jestem świadomy tego, że w finale może się wszystko zdarzyć, tylko nie może się zdarzyć to, że pozwalamy zagrać im to, co mają najgroźniejsze i nie możemy tego zatrzymać konsekwentnie, tak jak to robiliśmy przez 32 minuty i przez 80 w domu. Na razie Stelmet prowadzi 2-1, a czwarte spotkanie jutro także w Toruniu. Świat motorsportu nie mówi od wczoraj o niczym innym. Robert Kubica znowu jeździł samochodem Formuły 1. Pokonał 115 okrążeń torów w Walencji i jak donosi Motorsport, miał lepsze czasy od testowego kierowcy Renault Siergija Sirotkina. To najlepsza wiadomość tego tygodnia, stwierdził były kierowca Formuły 1 Mark Webber, obecnie ekspert Channel 4. A dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso zamieścił na Twitterze po prostu gromkie brawa. Niestety nie ma szczegółowych informacji na temat testów, ponieważ dziennikarze nie zostali wpuszczeni na tor. Czy zobaczymy jeszcze Francesco Tottiego na boisku? Niewykluczone. Totti nie chce jeszcze kończyć kariery, wypalił trener Pescary Zdenek Zeman, który rozmawiał ostatnio z byłym już piłkarzem Romy. Wiem, że zainteresowane są nim kluby ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko zależy od tego, jakie warunki mu zaproponują. On wciąż poszukuje sportowych wyzwań. Chętnie zobaczyłbym go w Pescarze, ale musiałby przejść testy, powiedział Czech, cytowany we włoskich mediach. A w Paryżu wczoraj lało, więc dziś plan gier na French Open jest napięty do granic możliwości. Na razie poznaliśmy pierwsze półfinalistki. To Jelena Ostapienko i Tima Abaczyński. Dziś poznamy dwie kolejne, bo w ćwierćfinałach zagrają dwie Karoliny, Garcia i Pliszkowa, a także Jelina Świtolina i Simona Halep. O męskie półfinały powalczą Stan Wawrinka i Marin Cilic, Nowak Dziokowicz i Dominic Thiem, Rafa Nadal i Pablo Carreño Busta oraz najciekawiej zapowiadający się mecz Andy Murray i Kei Nishikori. Dla nas świetna wiadomość z turnieju juniorek jest taka, że Iga Świątek awansowała do 1/8 finału. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W wielu regionach pochmurno, ale od zachodu większe przejaśnienia, miejscami deszcz i burza. 16 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii.

Prawie 19 minut po 9. Dziś w programie do południa o 9.30 Arkadiusz Ekiert, jego gość, informator ekonomiczny. O 9.50 z dala od Trójki Jan Niebudek o charytatywnym koncercie Ariany Grande. Nasza płyta tygodnia Roger Waters, Is This The Life We Really Want. Zaraz po 10.00 będą dwa egzemplarze do wygrania. Przodownicy lektury Mateusz Matyszkowicz i Mariusz Urbanek o książce Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Nasza piosenka dnia dziś, tuż po 11, to grupa Radiohead, I Promise, bonusowy utwór z reedycji słynnego albumu OK Computer. Po 11.15 Anusz Widelec, Katarzyna Pruchnicka i Malka Kawka o polskich ziołach. 11.30 Ministerstwo Rozwoju, Wiedza, Edukacja, Rozwój, informacja dla studentów i doktorantów na temat dostępnych dla nich możliwości wsparcia w ramach projektów realizowanych przez uczelnie. Prezentacja zrealizowanych projektów, przedstawienie obecnej oferty oraz zapowiedź oferty na najbliższe lata. Wejściówki dziś też na koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina w najbliższą niedzielę o 19.00 w Studio Osieckiej, a także na koncert Grzecha Piotrowskiego. Szczegóły wkrótce, jeszcze tylko mail lista.osobista@polskieradio.pl. A pogoda całkiem. 1, 2, 3, 4 Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah. Too small. Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, take a walk, I'll tax your food. Tax man. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me why.

ciałami jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mina pola z kraju, w kabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. Zapraszamy do reklamy. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Już od teraz w Lidlu. Tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w supercenie 7,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Polska! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie w 9:30. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Sławomir Chorbaczewski, ekonomista i publicysta ekonomiczny, i Arkadiusz Rzekiert. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Najważniejsze wskaźniki przyszłorocznego budżetu. O, nad tym budżetem pracował wczoraj rząd. I te najważniejsze wskaźniki to 3,8% wzrostu PKB, 2,5% deficyt finansów publicznych i 6,4% stopa bezrobocia. Takie są założenia rządu. Ekonomiści tutaj różnie na to reagują. 3,8 rząd, ekonomiści 3,4. Ale są też ekonomiści, panie redaktorze, którzy mówią o przekroczeniu 4% i moim zdaniem to jest dużo bardziej prawdopodobne. I pan należy do tych hura optymistów. Zdecydowanie tak, nie hura optymistów, tylko realistów, panie redaktorze. Moim zdaniem już w tym roku my przekroczymy 4%. Są banki, które już prognozują powyżej 4%, a banki są bardzo ostrożne co do zasady w prognozach. Więc wydaje mi się, że PKB będzie przekroczony w tym roku, jeżeli chodzi o kwotę 4. Jeżeli mówimy o cyfrze 4, to cyfra, liczba 4%, jednocyfrowa liczba 4%, to jest bardzo dobra rzecz, bo to również pokazuje, że będą większe przychody budżetowe, siłą rzeczy, bo przy większym wzroście gospodarczym są większe przychody budżetowe, chociażby z podatków, prawda? W związku z czym lepsza sytuacja budżetu, a więc i lepsza sytuacja nas wszystkich w gospodarce polskiej. Deficyt finansów 2,5, ekonomiści mówią 2,9. Niektórzy nawet bardzo ostrożnie mówią o przekroczeniu 3%, ale moim zdaniem my co do zasady, ja tutaj na tym przykładzie warto powiedzieć, że my spełniamy już tak naprawdę dzisiaj warunki tak zwanej konwergencji, czyli spełniamy warunki do przyjęcia euro i to, że my nie przyjmujemy euro, to jest nasza, moim zdaniem, decyzja samodzielna, a nie dlatego, że nie spełniamy warunków. W związku z tym, moim zdaniem, rzeczywiście deficyt będzie niższy, zdecydowanie niższy niż 3%. Ja tutaj uważam, że bardziej 2,4 niż nawet 2,5 czy 2,6. No i stopa bezrobocia 6,4 rząd, ekonomiści 6,7. A tutaj ja też bym zwolennikiem, że to bezrobocie będzie niższe, oczywiście według naszej GUS-owskiej metodologii, bo według metodologii tak zwanego Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej. Sposób liczenia. Dokładnie, tak. Ona jest jeszcze niższa. Bardzo dobre bezrobocie, bardzo dobra sytuacja i oczywiście potrzebujemy ludzi do pracy. Po raz pierwszy od 20 lat udział obcego kapitału w instytucjach finansowych spadnie poniżej 50%, bo dziś dojdzie do finalizacji zakupu banku Pekao S.A. należącego do włoskiego UniCredit przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. Doskonała sprawa, wróci żubr na nasze ulice. Tak. Żubr, nasz tradycyjny polski żubr, będzie obecny i to moim zdaniem szybciej niż później. Ponadto, co jest moim zdaniem bardzo istotne, to są pieniądze. No właśnie, pieniądze... bo zaczął pan o symbolach, ale pomówmy o... To jest bardzo dobry symbol, również pieniądz, bo to jest symbol gospodarki, to jest krew, która krąży w gospodarce i która roznosi te bardzo dobre polskie tradycje przedsiębiorczości, więc jeżeli mamy więcej polskich banków, one będą bardziej zainteresowane polskim rynkiem. Myśmy kiedyś, dawno temu niepotrzebnie je prywatyzowali, tak pochopnie, w związku z tym teraz tą sytuację odwracamy. Oczywiście sytuacja w bankowości w ogóle co do zasady jest trudniejsza, zwróćmy uwagę na zyski banków, ogłoszone już zyski banków za pierwsze 4 miesiące tego roku zdecydowanie spadły w stosunku do zeszłego roku, mniej więcej o kilkanaście do 20%. Natomiast w ogóle rentowność kapitału w sektorze bankowym w Polsce zmalała w okresie tych ostatnich 6-7 lat istotnie. Niemniej jednak w tej chwili jest bardzo silna walka konkurencyjna w ogóle w gospodarce i musimy być na to przygotowani. I to jest oczywiście kolejne wyzwanie dla polskiej gospodarki, któremu na pewno polska gospodarka moim zdaniem podoła. No i tu jest jeszcze jedna sprawa. PZU w tym momencie staje się bardzo potężnym graczem na rynku instytucji finansowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. My potrzebujemy dużych przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorstw, które będą silnymi graczami w Europie i na świecie. Ach, wracamy od czasu do tej tematyki. Sklepy w niedzielę miałyby być czynne, ale do 13, no najdalej do 14, czyli pracowałyby na jedną zmianę. W Sejmie, dlaczego o tym mówimy? No bo w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem dotyczącym ograniczania handlu w niedzielę. No i tutaj jest taka propozycja kompromisu, ale ta 13 to taka godzina, bardzo... która mi się źle kojarzy. Mnie też. Kiedyś jesteśmy... nie można było do 13 kupić pewnego produktu, a teraz będzie można go kupić, ale tylko do 13. Panie redaktorze, jesteśmy mniej więcej z tego samego rocznika, pamiętamy to dobrze. Niemniej jednak na tym tle warto powiedzieć, że jest bardzo dobra zmiana podejścia. Już nie mówimy o zakazie handlu w niedzielę, no mówimy o ograniczeniu dobrze, handlu w niedzielę. No to bardzo dobre, bo oczywiście kulturowo my potrzebujemy niedzieli, aby w rodzinach się spotykać, ale według własnego wyboru. To jest bardzo ważne, żeby mieć własny wybór. Tym bardziej, że pracownicy, tutaj trzeba bardzo uważać, pracownicy supermarketu mogą sobie strzelić w kolano, jeżeli będą za bardzo protestować przeciwko pracy w niedzielę, bo po pierwsze mogą nie zastąpić maszyny, roboty, a po drugie mamy coraz więcej imigracji zarobkowej do Polski z bliskich nam obszarów kulturowych, która to imigracja zastępuje Polaków w sieciach supermarketów. Zwróćmy uwagę, że coraz częściej słyszymy obce języki, my coraz częściej przypominamy sobie języki, których uczyliśmy się jeszcze nasze pokolenie z panem redaktorem w szkole podstawowej i rozmawiamy w tym języku. Więc bądźmy bardzo ostrożni z tego typu działaniami. Pracownicy, szczególnie sieci supermarketów, powinni być ostrożni, bo mogą sobie zabrać pracę, którą ktoś inny będzie wykonywał albo za nich będą wykonywał roboty. Więc ruch w kierunku ograniczenia, a nie zakazu pracy w niedzielę, w handlu, moim zdaniem jest bardzo dobrym ruchem, w dobrym kierunku. A myśli pan, że franczyzobiorcy będą tutaj usatysfakcjonowani takim kompromisem? Nie, co do zasady, moim zdaniem to jest każdy kompromis, jest kompromisem, który daje, to nie ma tutaj sytuacji win-win, jak niektórzy kiedyś mówili, tylko zwycięzca. Niestety takiej sytuacji nie ma w gospodarce tak naprawdę, to musimy być bardzo ostrożni, ale oczywiście w gospodarce wszystkie zachowania są warunkowane psychologicznie, nie ma zachowań niewarunkowanych psychologicznie, czyli osobowościowo. W związku z czym zmiana mentalna, czyli już nie myślenie w ogóle o zakazaniu handlu w niedzielę, tylko o ograniczeniu handlu w niedzielę jest moim zdaniem doskonałym kierunkiem myślenia. Być może ten kierunek myślenia za chwilę zakończy się tym, pozostawmy jednak swobodę wszystkim przedsiębiorcom, niech oni decydują. Z pełnym poszanowaniem dla kulturowych potrzeb musimy, jeszcze raz to powtórzę, musimy mieć niedzielę dla siebie, ale według własnego wyboru. No i bardzo ciekawą informację znalazłem dzisiaj w dzienniku Gazeta Prawna. Ciekawa w kontekście naszych problemów w górnictwie. Od stycznia do kwietnia kupiliśmy za granicą, podkreślam, 2 miliony ton węgla. Na rynku wciąż brakuje około miliona Co się stało z tym węglem? Co się stało z tymi hałdami wokół kopalni, na których zalegał węgiel? To są negatywne skutki bardzo chaotycznej i pochopnej polityki w zakresie w ogóle energetyki i górnictwa węgla kamiennego, w szczególności 5 czy 8 lat temu. Myśmy niepotrzebnie zaczęli zbyt szybko i zbyt pochopnie, chaotycznie, spontanicznie likwidować czy to kopalnie, czy w ogóle ograniczać przyjęcie młodych ludzi do górnictwa. Tak dużo zainwestowaliśmy w energetykę zawodową, bo przecież węgiel nie jest na nasze indywidualne potrzeby. Węgiel jest odbierany przede wszystkim w zdecydowanej mierze przez energetykę zawodową, czyli odbiorców hurtowych, którzy ten węgiel przetwarzają, a bardzo dużo pieniędzy poszło jeszcze w latach 70., 80., 90. w różnego rodzaju instalacje odsiarczania spalin i tak dalej. Jeżeli chcemy przechodzić w elektryfikację chociażby samochodów, te samochody muszą być zasilane energią elektryczną, w związku z tym musimy mieć jak najwięcej. A ją trzeba jakoś wyprodukować. Oczywiście, też uniezależnienie się od źródeł dostaw energii elektrycznej, tak, czyli różnego rodzaju surowców energetycznych. To jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek. Ale czy nie jest przypadkiem tak, że po prostu ten nasz polski węgiel jest po prostu za drogi i dlatego kupujemy tańszy za granicą. Oczywiście on powinien być tańszy, ale kiedy będzie tańszy? Wtedy, kiedy będziemy mieli bardziej zorganizowane podejście, bo to nie jest tak, że w tradycyjnej gospodarce planowanie nie ma znaczenia. Planowanie ma duże znaczenie, tylko to powinno być planowanie podbudowane, tak jak pan redaktor powiedział, rachunkiem ekonomicznym, a nie planowanie biurokratyczne dla samego planowania. No i na koniec taka ciekawostka. Szykuje się gratka dla kolekcjonerów sztuki i potencjalnych inwestorów kapitału. Jutro na aukcji w Warszawie podmłotek pójdzie odnaleziony po kilkudziesięciu latach obraz Jana Matejki, Zabicie Wapolskiego w czasie koronacji Henryka Walezego. Cena wywoławcza tego obrazu to 2 300 000 zł i wszystko wskazuje na to, że jutro zostanie pobity rekord aukcji polskiego dzieła sztuki na terenie właśnie Polski. Daj Boże, byłaby to bardzo dobra sygnalizacja dla wszystkich inwestorów zagranicznych, a my potrzebujemy takich inwestorów, jeżeli chodzi o dzieła sztuki. Ale tego obrazu nie będzie można wywieźć za granicę, nie wolno. Oczywiście, ale ktoś może... Jak inwestor zagraniczny go kupi, to będzie go musiał trzymać. Panie redaktorze, mamy w tej chwili w Polsce tak wiele możliwości powierzenia dzieła sztuki któremuś z muzeów, po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo wielu dobrych przedsiębiorców, mamy bardzo wielu zamożnych ludzi w Polsce, którzy mogliby ten obraz kupić. Mhm. Ponadto pytanie o politykę państwa. Czy nasz minister kultury i sztuki, czyli dziedzictwa narodowego, nie powinien być zainteresowany? My potrzebujemy sięgania wstecz do naszego dziedzictwa. Przypomnę, że jest to jeden z pierwszych obrazów Jana Matejki, namalowany, jak Jan Matejk miał 23 lata, czyli bardzo był młodym człowiekiem, ale to już był świetny obraz. To jest obraz, który przedstawia też kawałek historii Polski. Henryk Walezy, jeden z królów polskich. Nie mamy czasu na tą historię. Oczywiście, panie doktorze, ale naprawdę jest to świetny pomysł dla potencjalnie naszego rządu, żeby inwestować w nasze dzieła sztuki, żeby przywracać kulturę Polsce. Sławomir Chorbaczewski i Arkadiusz Ekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. A może pomogę ci spakować torbę? Niewinne zdanie, które pewna Polka usłyszała w Londynie przy pakowaniu zakupów w sklepie. A może wcale nie niewinne? Jak być Polakiem w Wielkiej Brytanii rok po referendum w sprawie Brexitu, tuż przed kolejnym ważnym głosowaniem? Klub Trójki prosto z Londynu, dziś tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja.

Za 9 minut będzie 10. Teraz Jan Niebudek. Z dala od trójki. Wiele napisano w ostatnim czasie o tym, jak to Zachód jest bezbronny wobec ideologii dżihadyzmu, często kpiąc przy tym, że jedyne, co ma do zaoferowania, to kolorowa kreda, którą na chodniku napiszemy, że miłość zwycięża. A jednak wciąż jest wiele osób, które wolą na świat patrzeć właśnie w ten sposób i skupiać się na tym, co może łączyć. Takich ludzi znajdziemy w świecie muzyki popularnej. Okazuje się, że idealizm towarzyszy im od lat i chyba nie powinniśmy się temu dziwić. Manchester. To słowo w ostatnich tygodniach istniało w światowych mediach wcale nie dzięki piłkarzom United, a właśnie dzięki dżihadystom, którzy zaatakowali uczestników koncertu gwiazdy muzyki pop Ariany Grande. Ariana, którą świetnie zna na pewno każda nastolatka, ale już niekoniecznie jej rodzice, tuż po ataku była w stanie napisać tylko kilka słów o szoku, jaki przeżyła i o tym, jak bardzo jej przykro z powodu tego, co się wydarzyło. Zawiesiła też swoje wyprzedane niemal wszędzie tournée, odwołała m.in. koncerty w Łodzi. Szybko okazało się jednak, że świat popu potrafi w takich sytuacjach działać szybko i na swoją miarę zło dobrem zwyciężać. W weekend Manchester znowu był na ustach całego świata, tym razem z powodu muzyki. Zorganizowano tam wielki koncert pod hasłem One Love Manchester, z którego cały dochód przeznaczono na rzecz ofiar ataku. Ariana odwiedziła je zresztą wcześniej w szpitalach. Koncertowi towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a odbył się mimo ataków w Londynie. Wystąpili m.in. poza samą Arianą Grande także Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams i Black Eyed Peas. A nawet, i to jest już prawdziwe wydarzenie, którego doniosłość zrozumieją rodzice fanów Ariany Grande, Liam Gallagher, który na scenie zagrał największe przeboje Oasis w towarzystwie Chrisa Martina i grupy Coldplay. Szukanie porównań dla tej sytuacji nie ma sensu, to prawdziwy cud. Na scenie można było usłyszeć poza podniosłymi hymnami także największe przeboje występujących w nim gwiazd. Ariana Grande zaśpiewała na przykład piosenkę Side to Side. Tekst tej piosenki przedstawia kobiece spojrzenie na seks. Znalazła się w setliście po prośbie matki jednej z ofiar, 15-letniej fanki Ariany, która zmarła dzień przed koncertem. Grande zaśpiewała piosenkę na scenie, a ktoś na Twitterze napisał, że to najlepszy sposób na pokazanie dżihadystom, że się ich nie boimy. Ariana to, przypomnijmy, 23-latka, której sceniczny wizerunek, teksty, gdzie jest świadomą swojego ciała młodą, niezależną kobietą, są nie do zaakceptowania dla wyznawców radykalnego islamu. Koncert zresztą nie miał wymiaru tylko i wyłącznie symbolicznego, ale także ten bardziej konkretny, finansowy. W jego trakcie zebrano ponad 2 miliony funtów. Trudno przy tej okazji nie przypomnieć równie wielkich, charytatywnych wydarzeń sprzed lat, takich jak Live Aid, które w słusznej sprawie, czy to walki z AIDS, czy to pomocy dla głodnych dzieci w Afryce, gromadziły największe sławy muzyki. Także wtedy zresztą żartowano z wykonywanych tam piosenek, z We Are The World na czele, które prezentować miały rzekomo naiwny, idealistyczny obraz świata. A jednak w zgodnej opinii komentatorów w Manchesterze udało się stworzyć atmosferę jedności i ukoić nieco ból odczuwalny w mieście od chwili tragedii. I to pomimo zarzutów, także ze strony części rodzin ofiar, że to trochę za wcześnie na organizowanie tego typu wydarzeń. Argumenty za jednak zwyciężyły. Arianę do tego, że warto wystąpić, przekonał jej menedżer Scooter Braun. Na koniec tego pełnego radości koncertu zaśpiewała Somewhere Over the Rainbow, a wszystkie utwory z tego pięknego koncertu, który pokazuje siłę płynącą ze wspólnego przeżywania muzyki, gdzie publiczność śpiewa razem z artystami, zobaczyć można w sieci, do czego gorąco zachęcam.